राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 26 जुलाई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। कल कर्मों का प्रकरण चल रहा था। कर्मों के विषय में दो खास बात समझने की रहती है, वो फिर कह देता हूं। बार बार कहने का तात्पर्य है कि इस विषय को भाई बहन धारण कर ले, समझ ले। एक तो जो कुछ आता है भाग्य से होता है और एक कुछ हम करते हैं तो होता है। तो ये तो करने से होता है और ये भाग्य से होता है, ये दो विभाग है। इसमें शंका होती है कि होने में भाग्य प्रबल है कि करना प्रधान है, ये प्रबल है, ऐसी शंका होती है। इसका निवारण ये है कि होना होता है वो, जो करना होता है ये विभाग अलग है। बलाबल का विचार वहां होता है जहां दो एक आ जाते, एक जगह दोनों चीज हो जाती है तो बलवान निर्बल का पता लगता है। भाग्य का विधान वो और है और करने का विधान वो और है। इस वास्ते इनके आपस में बलाबल का विचार नहीं हो गया। प्रबल क्या, भाग्य प्रबल है कि पुरुषार्थ प्रबल है, तो दो विभाग हुए। तो धर्म का अनुष्ठान करना, अपना कल्याण करना, इसमें अभी हमारी जो भावना है, धारणा है, वो करना है, ये मुख्य है। और धन का मिलना, भोगों का मिलना, इसमें प्रावध मुख्य है, भाग्य मुख्य है। इसमें बात ऐसी भी आ जाती है कि सत्संग मिलता है और जो कोई अच्छा संग मिलता है तो, और शुभ शरीर मिलता है तो इस मिलने में भी कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, और बड़े भाग्य पाए सत्संगा। तो ये भाग्य की बात है, मिलने की बात है, करने की नहीं है। सत्संग का मौका मिलता है भाग्य से, सत्संग का मौका मिलता है भगवान की कृपा से, भक्त सत्संग का मौका मिलता है अपने उत्कट अभिलाषा से। अपनी उत्कट अभिलाषा से नया भाग्य बन जाता है और भगवान की कृपा से, संतों की कृपा से सत्संग मिलता है और भाग्य से भी मिलता है। परंतु सत्संग का लाभ उठाते हैं हम, ये नया उद्योग है, ये भाग्य नहीं कहलाता। सत्संग हम जो मिल रहा है कर रहे हैं, ये करने में, मिलने में तो भाग्य है, परंतु उसका लाभ लेने में हमारा अभी का उद्योग है। तो हमारे उद्योग के अनुसार ही हुई धर्म की प्राप्ति और भोगों की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति और धर्म की प्राप्ति। धर्म का अनुष्ठान ये करना मुख्य होता है। तो कर्णमुख होता है उसमें हमें करना चाहिए धर्म का अनुष्ठान करना, सत्संग करना और अपनी अपना कल्याण करना। अब इसमें एक बात बताते हैं, नहीं तो सत्संग करके हमारा उद्धार हम कर सकते हैं और कुसंग करके खराब व्यसनों में पड़ करके खराब खराब चीजों का सेवन और खराब नीच काम करके हम नरकों में जा सकते हैं। जैसे धर्म कर सकते हैं पाप भी कर सकते हैं, जैसे अपना कल्याण कर सकते हैं ऐसे हम अपना पतन भी कर सकते हैं। ये दोनों बात है। तो भाग्य से भोग मिलते हैं और पैसे मिलते हैं, उनका भी दो तरह से उपयोग होता है। पैसे मिलने पैसे से शुभ काम भी कर सकते हैं, अशुभ काम भी कर सकते हैं। व्यापार में ऐसा किया, चीज खरीद कर ली, अपनी एक दुकान में सब माल मिलेगा तो मर्जी है उसे बेचेंगे तो पाप कर लेंगे। ऐसे भाग्य से भोग मिला उसका दुरुपयोग कर पाप कर लेंगे। तो ये करने में पाप पुण्य है, पतन और उत्थान है, और होने में चीजों का मिलना है। तो पूर्व कर्म के अनुसार हमें मिलता है, वो मिलता है भाग्य से। इस वास्ते भाग्य का विभाग अलग है और कर्तव्य करने का विभाग अलग है। एक थोड़ी कहानी कहें जिससे ये विषय साफ हो जाता है। कल्पना करो कि एक आदमी ने 100 रुपये दिए उधार और वो पीछा मांगता है तो कोई अभी हमारे पास नहीं है। वो गया घर पर, भाई रुपये दो, कहते अभी हमारे पास नहीं है, परसों आप आ जाना, परसों दे देंगे। परसों गए, कहते भाई हमारे पास जुटा नहीं रुपया, आप कल आ जाओ, कल दे देंगे। कल गए, रुपये तो नहीं है साहब, तो कि रुपया लो हमारे। तो गुस्से हो गया, क्या चमड़ा तोड़ दे, क्या करें, पैसा नहीं है हमारे पास, अभी नहीं दे सकते। तो उसके गुस्सा आ गया, दोनों को ही आ गया। अब कहां से दे, बार बार कहते हो आप। वो कहते हैं कल देंगे, परसों देंगे, कल देंगे, हमारा कितना समय बर्बाद होता है। तो बोलो हम क्या करें, हमारे पास नहीं है। तो उसने दो चार जमा दी जूतों की, कृपया नहीं देता है, कोई समय खराब करता है। उस जान नाश कर दी, कहते हमारे घर पर आया, हमारे को मारा पीटा इसने, 5 जूतों की मार दी, बुलाया गया। जैसा बात तो सच्ची है, तो सच्ची है तो दंड पड़ना पड़ेगा। तो कहा सब देखो, मैंने 5 जूता मार दिया तो 5 कम 100 रुपये करा दो, एक एक जूता एक एक कम 2 रुपया, 5 कम 100 रुपये करा दो। रुपया दरना के ये महकमा नहीं है, ये फौजदारी का महकमा है। तो मैंने मारपीट की है, ये फौजदारी मुकाम है, ये है विभाग, वो अदालत होती है, उसमें जाओ, वो दीवानी है। तो दीवानी में दबाव नहीं, दीवान दबाव करो, रुपया दरना हमारा काम नहीं है, हमारा दंड देने काम है। तो पाप करना है वो फौजदारी है, और पुण्य करना है ये दीवानी है। पुण्यों का फल आप चाहो मिलेगा, निष्काम करो तो कल्याण होगा, या फौजदारी करो तो दंड भोगना पड़ेगा। इस वास्ते पाप और पुण्य दोनों अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि पुण्य से पाप कट जाएगा, अथवा पुण्य से पाप मिट जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात भी होती है, प्रायश्चित तौर सब होती है। काम का कर्म किए जाए, काम भी होते हैं, नित्य नियमित प्रायण और प्रायश्चित, 4 तरह कर्म होते हैं। हम नए कर्म करते हैं, वो एक नित्य कर्म होता है, संध्या वंदन अधिकार, संध्या उपासित, रोजाना अभ्यास करना, रोजाना संध्या करनी चाहिए, गायत्री जपना चाहिए, नित्य नियम करना चाहिए, पाठ बोलना, ये नित्य कर्म है। और नियमित कर्म है, श्रावण का महीना है, सोमवार आ गया, भगवान शंकर का पूजन करो, अमावस्या पूर्णिमा आई, दान पुण्य करो, ये निमित्त आ जाता है। निमित्त समय भी निमित्त होता है और प्रभु वस्तु भी, कोई संत आ गए आज बड़े आनंद की बात है, वो भी उनके आदर सत्कार करने, ये नैमित्त कर्म है। नित्य नियमित नियमित तो नियमित काल से भी होता है, वस्तु से भी होता है, अवसर पर भी होता है, तिथि से भी होता है, श्राद्ध तर्पण आदि तिथियों को लेकर होता है, वो नियमित कर्म होता है। और एक जो पाप बन गया तो उस पाप के काटने के लिए प्रायश्चित कर्म होता है। तो प्रायश्चित कर्म दोनों तरह के होते हैं, जैसे गुनाह होता है उसे कैद भी होती है और दंड भी होता है। इस तरह से हम प्रायश्चित कर्म करते हैं तो दान पुण्य करके भी पापों का नाश करते हैं और दुख भोग करके बीमारी आदि भोग करके पापों का नाश करते हैं। तो प्रायश्चित दो तरह का हुआ। उन प्रायश्चितों में दो विभाग और है, एक सामान्य प्रायश्चित है, एक विशेष प्रायश्चित है। सामान्य प्रायश्चित है जैसे भगवान के नाम का जप करना, एकादशी आदि व्रत करना, गंगा आदि का स्नान करना, ये सामान्य प्रायश्चित है। और विशेष प्रायश्चित अमुक काम हो जाए, पाप हो जाए तो ये प्रायश्चित करो। हाथ से कबूतर मर जाए तो ये तो कबूतर का दान करो, कबूतर सोने को बनाकर दे। ऐसे अलग अलग पापों का जो नरण सिंधु और निर्णय है, उस निर्णय सिंधु इनमें सब लिखा है कि ये पाप हो जाए, ये काम करो, ये पाप हो जाते ये करो। तो वो विशेष प्रायश्चित होते हैं अलग अलग पाप के लिए। एक सामान्य प्रायश्चित होता है, नाम जप करना है, कीर्तन करना है, सत्संग करना है, व्रत उपवास आदि करना है, तीर्थ करना है, सामान्य प्रायश्चित है। इनसे अज्ञात अज्ञात दोनों पाप नष्ट होते हैं। विशेष प्रायश्चित से ज्ञात पाप नष्ट होते हैं, पर सामान्य पाप से ज्ञात अज्ञात जो जानते हैं हम पाप वो भी नष्ट होते, नहीं जानते उन पापों का भी नाश होता है। वो प्रायश्चित कर्म होते हैं। एक काम्य कर्म होते हैं, हमारे को पुत्र चाहिए तो पुत्रेष्टि याग करो, धन चाहिए धनेष्टि करो। वो कामना दो तरह की होती है, एक हमारे मन चाहिए चीज मिल जाए और एक हमारी आफत हट जाए, शत्रु का नाश हो जाए, हमारी बीमारी मिट जाए, कि महामृत्युंजय का जप करो। तो ये प्रायश्चित कर्म होता है, तो उनके दूर करने के लिए किया जाए, उनसे भी कर्म होता है। तो प्रारब्ध के अनुसार वो बीमारी आई तो प्रारब्ध के अनुसार आई, इसके लिए प्रायश्चित किया जाए, जप करा जाए, दान पुण्य किया जाए तो इनसे पाप हटते हैं, ऐसे शुद्धि आती है, रोग आदि मिट जाते हैं। परंतु इसमें बलाबल के विचार है, पाप कोई बड़ा ज्यादा मात्रा का था और उसका दान पुण्य आदि थोड़ा किया तो जल्दी नहीं मिटता, पर जितनी मात्रा का पाप है उन मात्रा से सिवाय प्रायश्चित कर तो पाप मिट जाता है, बीमारी मिट जाती है, नहीं तो नहीं मिटती। क्यों बलवान पाप पहले के ज्यादा है, अभी का पुण्य निर्बल है, तो उसे वास्तविक होने से ठीक मिट जाता है। तो वो दंड भोगना है, वो रुपया देने से पाप भी मिटते हैं। तो फौजदारी की जाए, वो कैद से भी फौजदारी दूर होती है और दंड से भी। इस तरह से पाप कर्म है, दोनों तरह से कटते हैं। इसके सिवाय काम कर्मों में हम धन चाहते हैं, धन लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं लिखा मिलेगा। तो धन के लिए इष्टि करी तो उसका नया कर्म बन जाएगा, नया कर्म बन करके पुण्य से वो मिल जाएगा। तो उग्र पाप और पुण्य होता है उसी जल में मिलता है। अत्युग्र पुण्य पापा नाम अतैव फलमश्नुत है। जैसे किसी मनुष्य की हत्या कर दी तो फांसी हो जाए, कैद हो जाए, तत्काल फल हो जाता है। तो ये उग्र कर्म का फल जल्दी होता है। ऐसे ही किसी की सेवा करी, विशेषता से सेवा कर दी तो उस सेवा का फल तत्काल शांति मिल जाती है, विशेषता से मिलती है। ऐसे ही सत्संग आदि है, ये कर्म भी सत्संग की जाए तो शांति मिलती है, समाधान होता है, बहुत सी शंकाएं मिट जाती है और शांति मिलती है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म होते हैं। पाप बड़ा भयंकर होता है तो पाप का फल होता है, और पुण्य भी बड़ा श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है तो उसका फल भी मिल जाता है। तो ये क्या है, ये फल जो प्राप्त किया था उसी अनुसार से तो नहीं है, ये नए कर्म फल है। तो वृक्ष में जैसे कलम लगा देने से दूसरा फल मिल जाता है, ऐसे नए कर्मों से एक ये दूसरा फल मिल जाता है। जैसे कलम चढ़ जाती है दूसरा फल लग जाता है, इस तरह से नए कर्मों का फल भी मिलता है। इसलिए कर्मों का बहुत भेद है। तो हमें पुण्य पाप आदि शुभ करना ये करना है, पाप नहीं करना है, पाप पुण्य करना है। हमें उत्थान करना है, कल्याण करना है, पतन नहीं करना है, इसमें सावधान रहना चाहिए। और होने में जो सुख दुख आते हैं वो तो भोग है, उसमें भी हम जप आदि करके उन पापों को दूर कर सकते हैं। ये विभाग है अलग अलग। कल ये बात बताई थी कि इसमें हमारा अनुभव वो बताया था कि भजन करो, जप करो, दान करो, पुण्य करो कहते हैं, ऐसा नहीं भी है रुपया जितना कमाओ, रुपये की चेष्टा करो, कमाने की चेष्टा करो कहते हैं। अब एक बात और बताएं, अभी जो हम कर्म करते हैं वो कर्म बाहर मुख्य होता है, भाव भीतर का रहता है, कर्म मुख्य बाहर होता है, तो इसका फल बाहर मिलता है, और भावना के अनुसार काम करते हैं उसका पुण्य पाप बनता है, वो पुण्य पाप समय पाकर फल देता है। तो भीतर के भाव से धर्म करो, अपने उद्धार करो, ये भाव भीतर का चाहिए, और धन कमाना है ये तो बाहर की मुख्यता होती है, धन का उद्देश्य रखे, धन की लालसा रखे, लालसा धन में इतने काम नहीं करती है, क्रिया काम करती है, और भगवत प्राप्ति में क्रिया की मुख्यता नहीं लालसा की मुख्यता है। अब लालसा की मुख्यता क्रिया की दो क्यों है, जो चीज है मौजूद उसमें तो लालसा की जरूरत है, और जो पैदा होती है उसमें कर्म की मुख्यता है। तो परमात्मा मौजूद है, उस परमात्मा कर्मों का फल नहीं है, परमात्मा ही तत्व की प्राप्ति होना, भगवान के दर्शन होना, प्रेम होना, मुक्ति होना, ये कर्मों का फल नहीं है। कर्म नाशवान है, उत्पन्न हो उनका आरंभ और अंत होता है, इस वास्ते उसका फल मिलता है, नष्ट हो जाता है, उनका नाशवान फल मिलता है। तो भगवान का भजन आदि है वो तत्काल फल मिलता है, तो वो बात क्या कि वो है, जो है उसकी प्राप्ति लालसा, उसी प्राप्ति में लालसा भावना मुख्य होती है, और जो नहीं है पैदा होती है उस चीज में क्रिया मुख्य होती है, लालसा साथ रहती है, इसमें क्रिया मुख्य नहीं लालसा मुख्य है, लालसा भजन स्मरण जब सत्संग उसको करा देती है। तो भीतर से लालसा धन भोगी नहीं चाहिए, लालसा धर्म की और परमात्मा की प्राप्ति की चाहिए, तो फिर यह आप साफ हो जाएगी, क्योंकि ये नया प्रारूप है, और धन की प्राप्ति, भोगों की प्राप्ति, इसकी लालसा की जरूरत नहीं है, ये तो आप साफ आवेगा ही। ये बात, इसमें एक और कायदा और है, पाप का फल है वो हमारे को जबरदस्ती भोगना पड़ेगा, और पुण्य का फल है वो भोग भी सकते हैं और नहीं भी भोग, इसमें स्वतंत्रता है, पर पाप कर लिया तो इसमें फल भोगना पड़ेगा, ये स्वतंत्रता है। जितने आदमी दुख भोगते हैं, जितने कैद में पड़े हैं, जितने नरकों में पड़े हैं, जितने करा रहे हैं, ये काम तो किया है स्वतंत्रता से, फल भोगते हैं स्वतंत्रता से, तो फल भोगना ही पड़ता है। तो पाप का फल है वो जरूर भोगना पड़ता है, और पुण्य का फल है वो भोगे ना भोगे हमारी मर्जी है। जैसे धन मिलना है हमारे को, तो मिलने वाला प्राप्त के कारण धन मिलेगा, उस धन को ले भी सकते हैं और नहीं मिले, और लेकर दूसरे को भी दे सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, पुण्य का फल है। बन बुखार पुराने पाप का फल है, वो आया तो हमें भोगना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं कि धन दूसरे को दे दे, ऐसे बुखार भी दूसरे को दे दे, उसमें स्वतंत्रता है, उसमें स्वतंत्र नहीं। इस वजह से पाप कर्म करना नहीं चाहिए, करोगे तो दंड भोगना पड़े, चाहे यहाँ भोगना चाहे पर लोग भोगना पड़े, उसमें स्वतंत्रता होगी। और शुभ काम करो, निष्काम भाव से करो, कामना नहीं रखो, तो अंतःकरण शुद्ध होगा, परमात्मा प्राप्ति होगी, कल्याण होगा, परमात्मा दर्शन भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, निष्काम भाव से, सकाम भाव से भोगना पर फल भोगना पड़ेगा। तो इस वास्ते पुण्य कर्मों में हम स्वतंत्र हैं, पाप कर्मों में हम स्वतंत्र हैं। पाप कर्म करना है वो पराधीन होना पड़ेगा, पुण्य में स्वतंत्र रहेंगे, फल ले न ले। आपके घर कोई साधु आए भिक्षा के लिए, आप कुछ मन बोलो चला जाएगा, ऐसा हमारा देने वाला नहीं है तो चला जाएगा, कि मना रोटी बनी नहीं है तो चला जाएगा, बन डाकू आएगा कहते धन नहीं है चला जाएगा, वो कि अभी बना नहीं है सर, अभी धन तैयार नहीं है चला जाएगा, वो तो जबरदस्ती करेगा, ऐसे पाप कर डाकू की तरह है, वे तो दंड भोगेंगे, दुख देंगे ही, और पुण्य कर में साधु की तरह है, आप चाहो मच जाओ, निष्काम भाव से करो। इस बार इन दोनों में कायदा अलग अलग है, पाप पुण्य का एक कहानी सुना जिससे समझ में आ जाता है, कल जैसे पेट की आग की कहानी सुनाई ऐसे ही कहानी है। देख के गांव के आदमी गंगा जी जा रहे थे तो गांव का सब काफला शुरू हुआ तो उसमें सब जगह हो गए। वहां के ठाकुर भी थे और वेशी भी थे, क्षत्रिय भी थे और भी, और जो अर्जुन कहते हैं जो वो सवार वेग में था वे सब गए तीर्थ यात्रा में। गंगा जी गए तो गंगा जी गए तो एक अर्जुन था, उसने कहा कि भाई मन में विचार किया कि बढ़िया बड़े होशियार होते हैं, ये हरेक जगह पैसा कमा लेते हैं, ये बड़े चतुर होते हैं, तो अपने बढ़िया ही बुद्धि से काम करो रहेगी, ऐसा विचार कर लिया। तो जाते गंगा जी पर गए, गंगा जी पर गए तो वहां पंडित ने कहा भाई लो ये पैसा रखा, चावल चावल रखे तिल रख दिया, लो संकल्प भरो कितना दान करोगे। तो सेठ ने कहा था कि 100 रुपया मैंने अमुक ब्राह्मण परिवार को दिया था, वो आज गंगा जी पर श्री कृष्णार्पण करता हूँ, दान कर देता हूँ, तो उसने दान कर दिया। वो अर्जुन ने देखा कि देखो कितने होशियार है, 1 कौड़ी नहीं दिया, 100 रुपये को पूर्ण कर दिया, फिर दिया नहीं पैसा एक भी, तो ये युक्ति बड़ी अच्छी। उसको कहे तुम भले संकल्प दे तो मैं भी 100 रुपये कम थोड़ी करूंगा, संकल्प बढ़ा दिया, संकल्प बढ़ा के दो दान रुपया, मैं मेरे को जो अमुक सेठ मांगता है वो 100 रुपया नहीं दूंगा, ये 100 रुपये दान कर दिया मैंने, 200 रुपये कर दिया। पंडित बेचारा समझा नहीं, पंडित जी समझा कि 100 रुपये दान करता है, कर दिया। अब आए पीछे गांव पर, गांव पर आए तो खेती हुई, खेती में बाजरा हुआ अच्छा, अच्छा बाजरा हुआ तो जाकर उसने कहा कि साहब ब्राह्मण देवता ने कि सेठ आप बाजरा लो तो ले लो और नहीं तो बेच करके मैं रुपया दे दूंगा, आप बाजरा ले लोगे तो नफा हो जाएगा ज्यादा आपको, मेरे को तो बिक्री करना है क्योंकि मेरा कर्जा उतारना है, तो आपके ठीक रहेगा तो आप बाजरा ले लो। बाजरा दे दिया, अब चमार के बाजरा की सौ कर पहुंचे लो तो वो बाजरा दे दिया, नहीं हो गया भूल गया बाजरा ले लो। तो सेठ ने कहा मैंने तो दान कर दिया, वो कहते मैंने दान लिया नहीं था, मैंने उधार लिए थे, कहते हैं तो उधार लिए ठीक है महाराज पंडित जी, परंतु मैं गंगा जी पर गया तो संकल्प कर दिया आप ले लो, कि जैसे मैंने उधार लिया कैसे रख दूं मैं, कि मैंने दान कर दिया मैं कैसे लूं, मैं तो लूंगा नहीं, दान कर दिया मैंने तो मैं क्या करूं, कि आप मर्जी आओ सो करो, अपनी बहन बेटी को दे दो, आपको देना हो तो मैं कैसे दे सकता हूं, मैंने पूर्ण कर दिया तो ठीक है। अब साहूकार क्या करे, ठीक है भाई। अब वो साहू समारे उस समारे के घर पर वहां गए, खेत में लाओ भाई हमारा पैसा कैसे था, हमने दान कर दिया, कि दान कैसे कर दिया, कि उस सेठ ने 100 रुपये दान कर दिया तो 100 रुपये मैंने भी दान कर दिया, कि दान तो दिए हुआ करता है, दिया क्या गए, वह दिया कुछ नहीं सेठ ने, 100 रुपये दान कर दिया तो कर्जा मेरे पर है, वो भी उधार दिया था मैंने ही उधार दिया, मैंने दान कर दिया, दान करिए मैं कानपुर ले लूंगा, ले देना पड़े दे रहूंगा, कि दान कर दिया तेरे दान से नहीं छूटेगा, तो क्या दान कर से कर्जा छूट जाएगा, कर्जा दिया है वो तो दान कर दिया छूट जाएगा, मैं लिया है वो छूट जाएगा, ऐसे जो पाप किए हैं अन्याय किया है वो कर्म छूटेगा नहीं, और जो पुण्य किया है वो श्री कृष्णार्पण वस्तु को छूट जाएगा, अंतरण शुद्ध होगा, कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। पुण्य का फल थोड़ा मिलता है, त्याग का फल बहुत ज्यादा मिलता है, दान पुण्य का फल होता है सीमित और त्याग का फल होता है असीम, दान का तो 1 गुणा दान 1000 गुणा पुण्य होता है और त्याग का असीम फल होता है, संबंध भी छेद कर दिया, दान करते हैं वो दान का संबंध रखते हैं तो संबंध 100 गुणा पुण्य होता है, पर संबंध भी छेद कर देते हैं तो जड़ता का संबंध की प्राप्ति हो जाती है तो उस असीम फल होता है, तो त्याग अलग है दान अलग है, जिसने कुछ लेना नहीं दीना वेर 1000, जिसने नहीं लिया है 1000 बार दिया है, 1000 बार दिया 1000 को 1000 गुना होगा, लाखों की दृष्टि हो जाएगा, इस वास्ते अब कर्म किया जाए शुभ और अशुभ दोनों का कायदा अलग अलग है, इस वास्ते किसी का लेना है कर्जा लेना है देना है और दान देना है तो दूसरों की सहायता करना दान देना, इससे हमारा पुण्य होता है, उस पुण्य का त्याग करके पुण्य के त्याग में परमात्मा की प्राप्ति हम कर सकते हैं। अब परमात्मा की प्राप्ति है वो, और एक अगर धन मान बढ़ाई राज्य वैभव आदि की प्राप्ति करने तो धनमान प्राप्ति जो जन्म जन्म में होगी, क्योंकि वो है नहीं, वो पैदा होगा। आपने दान पुण्य किया है, इसका फल पैदा होगा, तो आप भी पैदा होंगे तब फल मिलेगा। परंतु जो मौजूद है परमात्मा, वो तो अभी मिल सकता है, क्योंकि अभी है मौजूद। एक उत्पन्न होने वाली चीज होती है और एक नित्य चीज होती है। उत्पन्न होने वाली चीज में तो देरी लगेगी, जल्दी नहीं होगा। अभी कहने लगे सब भोजन रोटी बने, रोटी खाएंगे तो भाई रोटी बनेगी तब मिलेगा, तो वो तो नहीं है। अभी हम बैठे हम तो सुनेंगे, तो इसमें नहीं भी सुना मिलेगा। ये तो है, जो है चीज वो मिलती है वो जल्दी, और जो बनाई जाती है उसमें लगती है देरी। इसमें एक मार्मिक बात है खास, लोगों ने समझ रखा है कि भजन ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, इतने महीनों में, इतने वर्षों में परमात्मा की प्राप्ति होगी। ये भावना करना है ना, ये बेसमझी है। परमात्मा की तो उठकर अभिलाषा हो जाए तो अभी मिल जाए परमात्मा, क्योंकि परमात्मा मौजूद है। धन तो पैदा होता है, मान आदर सत्कार कुटुंब आदि के पैदा होते हैं, पैदा होते हैं, उनमें समय लगेगा, पर जो मौजूद है उसमें क्या देरी लगे। तो है तो परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तुओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, संपूर्ण परिस्थितियों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में परमात्मा मौजूद है। उसमें तो केवल अभिलाषा की मिला, तो इसमें अभिलाषा की मुख्यता बात है। इस वास्ते मैंने ये बात कही कि अभिलाषा से धर्म और पुण्य अभिलाषा की मुख्यता है, और धन संपत्ति आदि में क्रिया की मुख्यता है। अभिलाषा भी साथ में होती है, पर अभिलाषा मात्र से धन नहीं मिलता, अभिलाषा मात्र परमात्मा मिलते हैं। जो जीव का कल्याण है उसके दूसरे जो सब काम दे दिया, मनुष्य जन्म दे दिया, अब केवल चाहना वह परमात्मा की होनी चाहिए। भीतर में उस चाहने के साथ दूसरी कोई चाहना नहीं होगी तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, इसमें हमें परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिल गया। जैसे किसी को व्यापार करने का अधिकार मिल जाए तो परमिट मिल जाए, तो उस परमिशन मिल जाए उसे काम करेगा वो, तो उसको मिल जाएगा अधिकार। ऐसे मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है। इसमें ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति दोनों है। कर्म भी निष्काम किया जाए, ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो ज्ञान शक्ति परमात्मा तत्व तो जानने के लिए, क्रिया शक्ति दान पुण्य करने के लिए, तो जानने मात्र प्राप्ति हो जाए, और भगवान का अर्पण हो जाए। नाथ नाथ पुकारे तो परमात्मा मिल जाए। गजेंद्र ने पुकारा, भगवान आ गए। द्रौपदी ने पुकारा, चीर बढ़ गया। उसे चीर की इच्छा थी, मेरी लज्जा नहीं लग चले जाए। तो ये परमात्मा के साथ संबंध है, वो तत्काल होने वाला है। लोग कहते हैं इतना दिन भजन करो, इतना करो, कब होगा। उदाहरण मिल जा रहे, ध्रुव जी ने इतना दिन किया, उन्होंने इतना किया। ध्रुव जी के खटमास माही मिले साई अचल पाई धामिये, वो 6 महीनों के भीतर मिल गए। तो 6 महीने के भीतर मिल गए, अंत में जब मिले उस समय अतकंठा अगर आरम्भ हो जाए तत्काल मिल जाते। इस समय से भगवान मिलते हो ऐसी बात नहीं है। आपकी अभिलाषा समय कर बढ़ाओगे तो समय लग जाएगा, और तत्काल बढ़ाओगे तत्काल मिल जाएगा। तो लालसा कैसे बढ़े, कि भोगों की संग्रह की लालसा छोड़ने से परमात्मा की लालसा बढ़ेगी। और भोगेश्वरी प्रसन्न है, भोग और ईश्वर चाहते हैं, इनमें रात दिन फंसे हुए रहते हैं, वो परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकते। क्यों, लगन तो भोगों की प्राप्ति में और धन की प्राप्ति में लगन लगी है, जो कि धन उसमें कारण लगन नहीं है। उद्योग है गौण रीति से, और मुख्य है प्रारब्ध की बात। कल बताइए प्रारब्ध की मुख्यता है धन के मिलने में, प्रारब्ध के मिलने में। तो उसमें रात दिन उद्योग करते हैं, अरे भाई उद्योग तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करो। आंख खुल जाए, आंख की दवाई है ये उद्योग, और उद्योग है ये आंख की दवाई है, और भाग्य है वो कर्मों की फल है, वो भाग्य से पेट भरता है, तो भाग्य की प्रधानता और परमात्मा की प्राप्ति में है। प्राप्ति ये आंख है, आंख की बीमारी है तो आंख ठीक कर देने, कैसा मैं था, किस कर्मों का फल कैसे हो रहा है, और अभी करूंगा कैसा फल होगा, ये ज्ञान, ये ज्ञान में अपने सत्संग करो, स्वाध्याय करो, गहरा विचार करो, तो आंख खुलेगी विशेषता से। और निर्वाह के लिए तो पहले से प्रबंध है, जैसे मैंने कल कहा, किसी अधिकारी को अफसर बनाया सरकार ने, तो सरकार बंगला भी देती है, मोटर देती है, सुविधा के लिए सब काम देती है ठीक तरह से। इसी तरह से भगवान ने कृपा कर मानव से ही दिया है, तो आपके कल्याण की सामग्री बहुत दी है भगवान ने, उद्धार करने की सामग्री आपको दी है। अब उस सामग्री का सदुपयोग करो तो कल्याण हो जाएगा मुफ्त में ही। स्वास्थ्य मैंने कहा था गीता की टीका लिखते समय तीसरा अध्याय तो मालूम हुआ कि अपने न्याय युग ठीक तरह से व्यवहार करे, व्यवहार करे, हरे को सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, दुर्गुण दुराचार न करे, तो कल्याण तो स्वतः हो जाएगा स्वाभाविक ही। क्यों, कल्याण की सामग्री भगवान ने दी है मनुष्य जन्म में, जो मनुष्य जन्म कल्याण करने के लिए मिला तो सामग्री न मिले ऐसी बात नहीं है, सब सामग्री है। तो तुम न्याय युक्त रस्ते चलो, कल्याण स्वतः हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति है वो तो मौजूद है। देरी तो लगती है जो उत्पन्न होती है, अथवा दूर चीज होती है, अथवा उसमें परिवर्तन करना पड़ता है, तो उत्पाद भी आप ही विकारी संस्कारी, ये चार प्रकार कर्म का फल होता है, तो करने से होता है। परमात्मा कर्म का फल नहीं है, फल नाशवान होता है, उत्पन्न होने वाला है नाश हो जाता है, बीज होता है वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है, और बीज से फल चीज वृक्ष से बीज पैदा हो जाता है। तो कर्मों का फल तो पैदा होना नष्ट होना ये होता है, अविनाशी परमात्मा कर्म का फल नहीं है। कर्म का आरंभ और अंत होता है, फिर परमात्मा प्राप्ति परमात्मा अंत हो जाएगा, तो वो तो है मौजूद सबके लिए है। परमात्मा के हम अंश है, संसार में फंस गए, मनुष्य स्थानीय इनको अपना मानने लग गए, तुम्हें का मानने लग गए, ये बाधा लग गई जो हमारा नहीं है। शरीर हमारा नहीं है, इंद्रिया हमारी नहीं है, धन हमारा नहीं है, कुटुंब हमारा नहीं है, घर हमारा नहीं है, परिवार हमारा नहीं है। इधर झूठ बोलते हो, हमारा परिवार है, हमारा धन है, हमारा घर है, हमारा शरीर है। आपका शरीर है ध्यान देना, तो शरीर को आप मर्जी मुताबिक रख सकते हो, उसको बीमार मत होने दो। अरे ज्यादा लग जाता है तभी अपने हाथ की बात नहीं रहती, तुम्हारे कैसे है शरीर, तुम्हारा थोड़ा सा काला है गोर कर लो, और कम से कम मरण देंगे, हम मरण नहीं देंगे क्योंकि शरीर हमारा है, तो क्या जीते रह जाओगे, ये हमारा नहीं है, मिला हुआ है और जाने वाला है। ये संसार की चीज उत्पत्त नष्ट होने वाली है, संयोग वियोग होने वाला है। तो संसार में संयोग और वियोग दोनों होते हैं, पर ये में संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है, और परमात्मा का योग नित्य है, वियोग अनित्य है। वियोग तो आपका बना हुआ है परमात्मा की तरफ से, तो सबके साथ योग है, इस बात परमात्मा का योग नित्य है और संसार का संयोग अनित्य है, संसार का वियोग नित्य है। जैसे अपने सत्संग कर रहे हैं कि चतुर्मास जयपुर करेंगे, वो करेंगे करेंगे करता गए, कर रहे हो जाएगा, अब वो अनित्य है। ये जितना दिन हो गया सत्संग वो एक चौथाई तो गया, तो वो तो खत्म हो गया, अब खत्म हो रहा है, प्रतिदिन खत्म हो रहा है, तो वियोग नित्य होगा, संयोग नित्य नहीं होगा। रोजाना सत्संग करेंगे 12 महीना 2 वर्ष 4 वर्ष करेंगे क्या, या वियोग जरूर होगा। तो संसार का वियोग नित्य है, परमात्मा का योग नित्य है, कि परमात्मा के साथ आपका खुद का संबंध है, संसार के साथ आप खुद का संबंध नहीं है, ये शरीरों का संबंध है, शरीर भी अनित्य संसार भी अनित्य। इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है। लोग ज्यादा कमाने खाने में लग गए, अरे कमाने खाने तो ये तो स्वतः होगा, तो स्वतः होगा तो प्रावधे फिर काम न करें, तो नहीं करने तो गलती करोगे, नहीं करोगे तो निर्वाह तो हो जाएगा, कठिनता भोगनी पड़ेगी, क्यों कर्तव्य चित हो गए, काम करना चाहिए वो नहीं करने से दंड होगा, कठिन से निर्वाह होगा, पर निर्वाह जरूर हो जाएगा, और कर्तव्य कर्म ठीक तरह करो तो बड़े आराम से निर्वाह होगा। तो इसमें प्राप्ति की मुख्यता है और कर्तव्य कर्म की गौणता है, और धर्म के विना कर्तव्य कर्म की मुख्यता है और उसमें संचित की गौणता है। संचित का संस्कार होता है, जल्दी होता है, उसको पहले किया हुआ होता है फिर करता है, मदद मिलती है। जैसे एक आदमी नया पढ़ता है और ये पहले पढ़ा हुआ है, समझ रहे हो, जिसने लोगों की पहले पढ़ ली, पढ़ी हुई है पहले, अब वो पढ़ने लगा तो जल्दी पढ़ रहेगा, और नया पढ़ाई करता है तो उसे देरी लगेगी। ऐसे पुराने पुण्य में पुण्य किए हैं, धर्म किया तो धर्म की बात में मदद मिलेगी, सत्संग किया तो सत्संग की मदद मिलेगी, अरे पहले नहीं किया है तो नया काम होगा वो धीरे से धीरे धीरे चलेगा। तो कोई साधन में लगता है जल्दी उन्नति कर लेता है, और कोई साधन में लगता है जल्दी उन्नति नहीं करता, तो जल्दी उन्नति वो कर लेता है जितना पहले का काम किया हुआ है, आगे करता है। जब से तत्व भूया संसिद्धो को नंदना, वो योग भ्रष्ट होता है, योग आरूढ़ होता है तब योग भ्रष्ट होता है। पहले योग का अनुष्ठ किया, पूरा जन्म में किया है, पुराना अभ्यास है, इस वास्ते पूरा अभ्यास है, तेने विधि पूरा अभ्यास से लगते पौर देगा, वो बुद्धि संयोग पूर्व देगा मिलता है। जैसे कोई आदमी जाते जाते अगर गांव जा रहा है, बीच में नींद आ गई, सो गया, तो सोने पर यह नहीं कि पीछा गांव में चला गया, जहां था वहां से जितना रास्ता कट गया वो तो कट ही गया। इस तरह से योग भ्रष्ट होता है, उसने साधन कर लिया उतना तो हो गया, अब पीछा जन्म लेकर उससे आगे यत्न करता है तो परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाती है। तो पहले किया हुआ दान पुण्य, पहले किया हुआ भजन ध्यान अगर इस जन्म में सहायता करता है, क्यों ये नित्य है, परमात्मा का संबंध नित्य है और पाप का संबंध अनित्य है, वह अनित्य का फल मिलता है। इसमें एक और कायदा है, वो ध्यान विभाग। हम कोई भी काम करते हैं तो दो चीज पैदा होती है। जैसे कोई नौकरी करता है तो नौकरी करता है जो काम करता है, मानो बही खाता लिखता है, तो बही खाता लिखने से लिखने का क्या अभ्यास बनता है, और एक उसके फल पैसे मिलते हैं, एक फल भाग है एक अभ्यास भाग है। तो पाप करो चाहे पुण्य करो, करने का तरीका है वो विद्या, करने से विद्या आती है, अगर पाप करो तो दंड बनेगा, अगर पुण्य करो तो पुरस्कार मिलेगा, वो फल अंश है। विद्या अंश तो अभी तत्काल भोग रहेगा, जिसने काम किया वो काम करना आ जाएगा, सत्संग करते हैं तो सत्संग करना उनको आ जाता है, वो सत्संग से विशेष लाभ उठा लेते हैं, और नया आदमी सत्संग में आता है तो कहते हैं हम तो समझे नहीं क्या कहते हैं जी, ये कर्मों का इतना विवेचन किया ना, नया आदमी हो तो समझे क्या क्या करते हैं, क्या कह रहे हैं पता ही नहीं, अगर पुराना समझे वो समझे के बहुत ठीक कह रहे हैं, भाग्य क्या है, कर्तव्य कर्म क्या है, तकदीर क्या है, तदवीर क्या है, इन बातों को जो जो पढ़ो जो जो समझोगे विशेषता से। ऐसे पूर्व का अभ्यास किया हुआ अगर यह अभ्यास में काम देता है, और नया करो तो काम जरूर होगा, वो धीरे होगा, और पहले किया हुआ है वो जल्दी हो जाएगा। तो एक कर्म अंश होता है कर्म का फल, और एक कर्म का करना अभ्यास। तो अभ्यास तो बनेगा ही, व्यापार करो घाटा लगेगा चाहे मुनाफा, ये तो फल है, परंतु कर्म व्यापार करना आ ही जाएगा, तो करने की विद्या तो तत्काल सिद्ध होती है, पर फल तत्काल नहीं होता है, फल समय पाकर को होता है, और अभ्यास तत्काल होता है। तो कहीं भी कोई काम करो, खेती करना आ जाता है आपको, अनाज होना ना होना हाथ की बात नहीं, मन खेती करना विद्या तो आ ही जाएगी। तो विद्या भी चाहिए क्रिया भी चाहिए, तब सिद्धि होती है। जैसे रसोई बनाना आता है तो रसोई बनाओ जल्दी बना लेंगे, और जब नहीं बनाएगा तो जल्दी आने से रसोई बनाना आता तो है रसोई नहीं बनती, रसोई बनाना आता नहीं करने लग जाएंगे तो अच्छी नहीं बनेंगे, कुछ तो बन ही जाएगा। तो काम करने में इसमें हर कार्य संसार करने में करना मुख्य है, यार जानना साथ है, जितना जानकारी होगा काम बढ़िया होगा। इस वास्ते संसारी काम भी जानना चाहिए करना चाहिए, पारमार्थिक बातें भी भजन ध्यान करना चाहिए जानना भी चाहिए, जब किसने करना चाहिए जानना चाहिए, परमात्मा तत्वों को जानना चाहिए करना चाहिए। सब कृष्ण से प्राप्ति होती है तत्वों की, परमात्मा की, कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग, हठ योग, राज योग क्या है, ये जाने और जानकर फिर अनुष्ठान करें, तो जानकारी से अनुष्ठान बढ़ेगा, अनुष्ठान करने से जानकारी बढ़ेगी, उद्धार हो जाएगा। इस वास्ते दोनों अपने को जानने की आवश्यकता है। तो सत्संग के द्वारा हम जानते हैं और घर में जाकर फिर करते हैं तो उसे जल्दी उद्धार होता है। जल्दी कोई कल्याण चाहता है तो सत्संग करता रहे, घंटा घंटा दे घंटा हृदय सत्संग करे और फिर उसे अनुष्ठान करे, अनुष्ठान करके फिर सत्संग करे, सत्संग करके फिर अनुष्ठान करे, तो जल्दी उद्धार होता है। ऐसे 5-7-10 आदमी केवल भजन ध्यान करे और बस थोड़ा सत्संग घंटा दे देकर सत्संग करे और फिर अपना साधन करे तो बहुत जल्दी उन्नति होगी। करने की और जानने की दोनों की आवश्यकता है। जिसमें करने की मुख्यता नहीं है, जानने की मुख्यता ज्यादा है परमात्मा प्राप्ति में, क्यों परमात्मा मौजूद है। करने की प्रधानता होती है जो उत्पन्न होने वाली वस्तु होती है, उसमें करने की प्रधानता होती है, इसमें जानने की प्रधानता होती है, इच्छा की प्रधानता, भीतर में लालसा की प्रधानता। तो लालसा जितनी जोरदार होगी उतना आध्यात्म मार्ग, अध्यात्म मार्ग में आगाड़ी ज्यादा बढ़ेगा। इस वास्ते केवल जिज्ञासा, तो जिज्ञासा होती है, पहले जिज्ञासु होता है मुख्य, उसी जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा परमात्मा आगाड़ी रहते हैं। वो जिज्ञासा करते करते जिज्ञासु खुद मिट जाता है, जिज्ञासा रह जाती है, और जिज्ञासु पड़ा मिट कर जिज्ञासा उड़े हुए जिज्ञासा ज्ञान में पड़े तो परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। इस वास्ते ये करने वाले की नहीं, उसका भाव, उसकी लगन मुख्य है। लगन वो होनी चाहिए, लगन लगन सब कोई है, लगन कहा वे सोए नारायण, जिस लगन में तनमन दीजिए खोए। ऐसी लगन लग जाए कि भगवान बिना मैं रह नहीं सकता तो भगवान मिल जाए। आपके कितने ही पाप हो, कितने ही आपके दुराचारी हो, कितने ही आपके कर्जा हो, लगन जोरदार लग जाए तो पाप बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। तो ये भगवान की लगन है, ये आग है, अभिलाषा है, ये आग है। आग में पाप जल्दी भस्म होते हैं और पुण्य करने से उसे धीरे धीरे नष्ट होते हैं। तो परमात्म तत्व की लगन चाहिए, सत्संग की लगन होती है, उसे सत्संग बहुत लाभ होता है ज्यादा, और कर लेता है लगन कम ही तो लाभ कम होता है। तो भाव के अनुसार सत्संग का फल होता है। संसार की चीजें मिलती है भाव से, परमात्मा भी मिलती है भाव से, पर संसार की चीजों में भाव दुनिया का होता है, बाजार के भाव से मिलेगा, और परमात्मा भाव खुद आपके खुद के भाव से मिलेगा। आपका तेज भाव होगा तो आपको ज्यादा लाभ हो जाएगा, आप भाव कमती होगा तो कम भाव होगा। नफा वस्तु है नहीं, नफा भाव में हो, भाव भी होना परशुराम बेटा पूंजी खोए। तो भावना तेज की हो, लालसा तेज की हो, जितना जितना लालसा वो परमात्मा जल्दी मिलेंगे। धन की लालसा से धन नहीं मिलता, धन की इच्छा से धन नहीं मिलता, धन की इच्छा से काम करते, काम के साथ में धन का क्रिया का संबंध है, परमात्मा का आपका संबंध है। परमात्मा के साथ तो आपका संबंध, आप अंश हो उसके, और पदार्थ क्रिया का अंश प्रकृति के साथ है, तो प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, उससे प्रकृति से काम होता है। आप खुद की लालसा होती तो परमात्मा प्राप्ति होती है, तो उसमें आप खुद की मुख्यता है, क्यों खुद का आपका संबंध भगवान के साथ है, और क्रिया और फल का संबंध शरीर और इंद्रियों के साथ है। इस बात ये कर्म होता है इस विभाग में, ये भाग अलग वो विभाग अलग है। तो परमात्मा की केवल लालसा, जोरदार लालसा लग जाए तो बिना परमात्मा पर मैं जी नहीं सकता तो परमात्मा मिल जाएंगे। जैसे द्रौपदी में आफत आई, अब कोई नहीं है, पहले आशा थी, तब तक उनको बहुत कड़वे वचन सुनने पड़े, तिरस्कार सुनना रहना सहना पड़ा, घसीटी गई मरे हुए कुत्ते को घसीटे, इस तरह से केस पर खेचा गया। जब तक ये रही कि द्रोणाचार्य बैठे हैं, भीष्म बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, बड़े बड़े बैठे हैं, सहायता करेंगे, तब तक आफत रही। और सबसे निराश और भगवान को पुकारा, फिर महाराज 10,000 गज बल घटो, घटो न 10 गज चीर, 10,000 हाथियों वाला दुशासन थक गया, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भई साहब, तो उद्योग निकल साधु कुछ नहीं, भीतर से ना से हे ना हे द्वारका वासी, भगवान कहते हैं द्वारका वासी कह दिया तो द्वारका से जाकर आना पड़ा, हे नाथ क्षया कर दो, अभी वहीं प्रकट हो जाता है। तेने द्वारका वासी ने कृष्ण गोपी जनप्रिय, तो मैं द्वारका जागरण पड़ा, तो वो तो जहां पुकारो वहीं, जैसे पुकारो वैसे ही। तो परमात्मा तो सब जगह मौजूद है जो कहते तो है, केवल अपने लालसा की कमी है। वो लालसा तो संसार की भजन करते हैं भगवान का, तो जल्दी काम नहीं होता। पर भजन किया और निष्फल नहीं जाएगा, पर कब फल होगा ऐसा पता नहीं। और असली लालसा हो तो बहुत जल्दी फल हो जाता है। तो ये कर्मों का विवेचन है, बड़ा अच्छा है, बड़ा समझने का है। 18वें अध्याय के 12वें श्लोक पर कर्मों का विषय विस्तार से बताया है, तो वो पढ़ना चाहिए। कर्म का रहस्य एक पुस्तक अलग छोटी, उसमें कर्म का रहस्य बताया है। वही 12वें श्लोक की व्याख्या अलग पुस्तकाकार ने कर दी है, वो अलग छोटी पुस्तक में ही कर्मों का रहस्य मिल जाता है। तो कर्मों के रहस्य को पढ़ो, मनन करो, तो फिर शंका नहीं होगी कि कर्म का फल क्या है, कर्तव्य क्या है, भाग्य क्या है, उद्योग क्या है, इनका अलग अलग ज्ञान हो जाएगा। फल होता है तात्कालिक, फल क्या होता है, परिणाम फल क्या होता है। जैसे आपने भोजन किया तो भोजन करने से तृप्ति होती है, भूख मिटती है। अब भोजन आपने क्या किया, शुभ काम करके अपनी ठीक कमाई का भोजन किया तो उसका आपको पुण्य होगा, और आपने अखाद्य खाया भोजन किया तृप्ति तो दोनों से होगी। पाप पूर्वक भोजन किया तो भी तृप्ति हो जाएगी, और न्याय पूर्वक पुण्य पूर्वक भोजन किया तो तृप्ति तत्काल फल तो वर्ग हो जाएगा, मन परिणाम का फल होगा वो जो आपकी नियत थी, आपने जो किया शास्त्र की विधान किया अन्याय से किया, तो वो फल परिणाम में मिलेगा। इस वास्ते तत्काल क्रिया का फल तत्काल होता है। इस वास्ते तत्काल की तृप्ति तत्काल की खास बात नहीं है, परिणाम होता है उसको देखते हैं। तो अच्छे पुरुष होते हैं बुद्धिमान, वे परिणाम देखते हैं, और साधारण होते हैं फल देखते हैं तत्काल का ही। जैसे अंग्रेजी दवाई के तत्काल फल होता है, अरे वो कोई रोग पैदा कर देते हैं, और आयुर्वेद के औषध होते हैं वो रोग नहीं निरोग कर देता है। मौतिक जर है ये जो पानी झरा मोती झरा, इसमें अगर ठीक वैद्य हो तो शरीर निरोग हो जाता है रोग से, पत्य पान कर से अगर शरीर निरोग हो जाएगा। दवाई पर्याप्त है वो फिर वो जहर पैदा हो जाता है और नई बीमारी हो जाती है। तो आयुर्वेद ऋषि मुनियों का वर्णन है, वो बड़ी हितैषिता से गहरा है। तो इनका काम कर्मों का फल बड़ा गहरा है। इस वास्ते भगवान की आज्ञा के अनुसार दसवां शास्त्र प्रमाणन थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है। तो शास्त्र के अनुसार करो सो होगा, निष्काम भाव कल्याण होगा, सकाम भाव से हो तो स्वर्ग होगा, धन मिलेगा आगाड़ी, निष्काम हो तो कल्याण होगा। इस वास्ते पहले काम क्या करें, तो प्रवृत्ति से निवृत्ति जनाना आशु संपत्ति वाले कर्तव्य कर्तव्य जानते ही नहीं। आजकल के पढ़े लिखे जानते नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, पशुओं की जरूरत है, क्योंकि ये विद्या है ध्यान। शास्त्रों को पढ़ो तो आपको ध्यान होगा कि भाई ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, बड़ों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये शास्त्र में होता है। वेद स्मृति सदाचार शिष्याचार बताया, वेद है स्मृतियां हैं और श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है और अपना विचार है, इनसे धर्म का लक्षण होता है, असली धर्म का अनुष्ठान होता है। इस वास्ते कर्तव्य तो जानना चाहिए। आज संपत्ति में पहले ही प्रवृत्ति से निवृत्ति से जना सुना, आज संपत्ति वाले कर्तव्य अकर्तव्य जानते ही नहीं, क्या कर्तव्य होता है क्या अकर्तव्य होता है। इस वास्ते वो पाप करते हैं, अन्याय करते हैं, झूठ कपट करते हैं, और वृत्ति वो हो जाती है झूठ कपट करने से ही व्यापार होता है, झूठ कपट से ही निर्वाह होता है। या झूठ बोलने तो पाप कर निशिवा सर जाए नहीं कटिपट नहीं पेट अगाई, पाप तो रात दिन करते हैं, मन पेट भरने के लिए अन्न नहीं मिलता, लज्जा नहीं मरने कपड़ा नहीं मिलता, क्यों वो पूर्व भाग्य से है। लोगों को ये बैम पड़ गया है कि झूठ कपट करने से धनी हो जाता है, झूठ कपट नहीं करने से दरिद्री हो जाता है, बिल्कुल गलती की बात है। वो होता है पूर्व कर्मों के अनुसार, अभी झूठ कपट करेंगे तो आगे दंड मिलेगा, वो पुण्य पाप संग्रह हो रहा आगे दुर्दशा होगी। इस वास्ते मनुष्य को शास्त्र की आज्ञा के अनुसार, संत महात्मा की आज्ञा के अनुसार, ऋषि मुनियों की आज्ञा के अनुसार शुभ काम करना, अशुभ काम नहीं करना। अशुभ का फल बड़ा भयंकर होता है, इसका त्याग करना। शुभ कर्मों का फल शुभ होता है, वो निष्काम भाव करना जिससे कि कल्याण हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। अब देखो तो थोड़ा सा बाकी है, 2 मिनट हमारा बाकी है, तो 2 मिनट कर आप बैठे हो, ये तो हमारा समय है। 2 मिनट ज्यादा बैठो तो आपका समय, 2 मिनट तो हमारा समय, आपको बैठना चाहिए थोड़ा। कीर्तन सुनो, नारायण नारायण नारायण।